Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Mija 75 lat od wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Uroczystości rozpoczną się już za pół godziny. Około 30 Polaków jest w chińskim Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Mają być ewakuowani z innymi obywatelami państw Unii Europejskiej. Kierowcy powinni być bardzo ostrożni w 12 województwach. Ostrzeżenie IMGW przed gołoledzią. Już za pół godziny rozpoczną się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W obchodach weźmie udział grupa około 200 byłych więźniów oraz prezydenci, premierzy i koronowane głowy z całego świata. W sumie ponad 50 delegacji. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Jak będą wyglądały uroczystości? Rozpoczną się od krótkiej kameralnej uroczystości przed ścianą straceń przy bloku 11. Byli więźniowie, prezydent Andrzej Duda oraz pracownicy muzeum złożą kwiaty i zapalą znicze, oddając hołd ofiarom obozu. Następnie wiele delegacji będzie zwiedzać tereny miejsca pamięci. Główne uroczystości rozpoczną się po południu w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie obozu Auschwitz-Birkenau II. O 15.30, tej samej godzinie, o której bramy obozu otwierali żołnierze Armii Czerwonej, po 75 latach swoją historię opowie czwórka byłych więźniów. W ich głosy wsłuchają się członkowie ponad 50 delegacji z całego świata, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Miejsca Pamięci. Byli więźniowie, ocalali, to oni mają tutaj mówić, to póki oni jeszcze są z nami, to ich przekaz, ich głos, ich pamięć, ich ostrzeżenia na przyszłość są fundamentalne. Uroczystość zakończy modlitwa ekumeniczna oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach krematoriów. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Unia Europejska negocjuje z Chinami ewakuacji swoich obywateli z Wuhan. W objętym kwarantanną mieście jest około 30 Polaków, którzy także mają być ewakuowani. Polskie służby konsularne są z nimi w stałym kontakcie. Tomasz Sajewicz. Władze wielu państw zapowiedziały stworzenie mostów powietrznych w celu ewakuacji swoich obywateli z Wuhan. Na ten temat w Pekinie rozmawiają też przedstawiciele delegatury Unii Europejskiej. Jutro z Wuhan na pokładzie samolotu specjalnego zmierzającego do San Francisco zabranych zostanie część obywateli USA. Samolot przyleci jednak głównie po rodziny i personel zamkniętego już amerykańskiego konsulatu w tym mieście. Samolot może pomieścić 230 osób. Szacuje się, że w Wuhan jest około 1000 Amerykanów. Władze Francji poinformowały o planach ewakuacji z Wuhan w połowie tygodnia swoich obywateli. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Francuzi nie zostaną wywiezieni autobusami, a trafią na pokładzie samolotu specjalnego bezpośrednio do Francji. Podobne ustalenia podejmują władze Japonii i Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Przed rozpoczęciem kwarantanny Wuhan opuściło 5 milionów ludzi. Miasto jest centrum epidemii nowego typu wirusa. Ameryka w szoku po śmierci legendy koszykówki Kobe'ego Bryanta. Były zawodnik NBA zginął w katastrofie śmigłowca. Nie żyje także jego 13-letnia córka. Marek Wałkuski. Helikopter, na pokładzie którego znajdował się Kobe Bryant, rozbił się w mgliste przedpołudnie na wzgórzach położonego 50 km na wschód od centrum Los Angeles, miasteczka Calabasas. Po uderzeniu w ziemię maszyna zapaliła się. Bryant był w drodze do swojej akademii koszykówki, gdzie miał się odbyć mecz z udziałem jego córki Gianny. Na wieść o śmierci koszykarza jego fani zebrali się pod halą Staples Center, gdzie występuje drużyna Los Angeles Lakers. Hołd koszykarzowi oddano także podczas ceremonii wręczenia nagród muzycznych Grammy. We love you, Kobe. Szok i żal z powodu śmierci Kobe Bryanta wyraził najsłynniejszy polski koszykarz Marcin Gortat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do przedpołudnia w 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed gołoledzią. Prawie w całym kraju może występować marznąca mrzawka. Małgorzata Tomczuk z IMGW informuje, że w drugiej połowie dnia sytuacja się poprawi. Jeszcze w godzinach przedpołudniowych mogą występować opady mrzawki i deszczu i zamarzać w tych miejscach, gdzie temperatura w nas spadła, no jeszcze nie podniosła się powyżej zera. A w kolejnych dniach sytuacja będzie już nieco lepsza, ponieważ przy dalszym napływie dosyć ciepłego powietrza nocne spadki nie będą tak intensywne i w zasadzie spodziewamy się już opadów deszczu takich konkretnych przy temperaturach dodatnich. Na południowym wschodzie w zasadzie nie powinno padać tam, gdzie temperatura może spaść poniżej zera. IMGW wydał ostrzeżenie dla 12 województw z wyjątkiem Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Ostatni dzień Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Centrum Kongresowe podzielone jest na 6 obszarów wiedzy: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, humanistyczno-społeczne, medycynę i zdrowie oraz sztukę. Można zobaczyć, jak wygląda od środka ludzkie ucho lub naczynia krwionośne, dowiedzieć się, czy budowa mózgu zależy od płci i dlaczego zjada nas trema. Jest też kuchnia molekularna, czyli... przetwarzanie produktów, które jemy na co dzień i podawanie ich w innej formie. Przerabiamy zwykłe soki owocowe na formę kul i dzieci są zachwycone tym, że okazuje się, że soki, które piją, mogą być, występować w całkiem innej postaci. Albo te węże, które tu leżą, to jest makaron zrobiony z czekolady. Śląski Festiwal Nauki zakończy się po 18. To był Serwis Trójki. Adam Malecki. I tym razem serwis sportowy zaczynamy od tej smutnej informacji. Nie żyje Kobe Bryant, legenda ligi NBA oraz jeden z najlepszych koszykarzy w historii tej dyscypliny. Bryant zginął w katastrofie helikoptera. 5 razy zdobywał mistrzostwo ligi NBA z Los Angeles Lakers, wywalczył też 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 i w Londynie w 2012 roku. Był wybitnym graczem, wspomina Mirosław Noculak, trener koszykówki. Fenomenalny gracz. Ja bym go umieścił w piątce najwybitniejszych graczy, bo właśnie Michaela Jordana, który był jego idolem, ale o tych trzech wcześniejszych nie należy zapominać. To jest Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar i Bill Russell. Marcin Gortat miał okazję grać przeciwko legendzie. Rywalizując z nim na parkietach przez 12 lat, to było coś bardzo prestiżowego i naprawdę coś wielkiego dla mnie jako młodego chłopaka, który przyjeżdżał wtedy z Łodzi, z Polski. I granie na parkiecie w finałach NBA 2009, rywalizowanie przeciwko niemu było na pewno czymś wielkim. Dodatkowo buty, które otrzymałem od niego z podpisem, na pewno zdobiły moją galerię pamiątek z gry w NBA. Kobe Bryant miał 41 lat. W Zakopanem popis naszych skoczków narciarskich w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Kamil Stoch wygrał, a Piotr Żyła zajął... nie Piotr Żyła, tylko Dawid Kubacki zajął 3. miejsce. Dla naszego mistrza olimpijskiego wczorajsza wygrana w Zakopanem była jego 35. triumfem w karierze. W tym sezonie na najwyższym stopniu podium Polak stanął po raz drugi. No muszę powiedzieć, że był to jeden z chyba z najtrudniejszych konkursów, w jakich miałem okazję brać udział. Też może z emocjonalnego punktu. Natomiast na wszystko dla mnie potoczyło się super. Swój rekord śrubuje także Dawid Kubacki. 3. miejsce w Zakopanem to jego 9. z rzędu podium w tym sezonie. A po świetnym konkursie na Wielkiej Krokwi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch zajmuje 6., a Kubacki 4. miejsce. Ale strata do lidera jest coraz mniejsza. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. A lider to Karl Geiger. Iga Świątek odpadła z Australian Open. Polka po pięknej, blisko 3-godzinnej batalii przegrała 7-6, 5-7 i 5-7 ze stonką Anet Kontaveit, która w ćwierćfinale zmierzy się z Rumunką Simoną Halep. Świątek jeszcze dzisiaj wraz z Łukaszem Kubotem zagrają w mikście. W turnieju panów awans wywalczył Dominic Thiem, a w trwającym meczu Daniil Medvedev remisuje 2-2 w setach ze Stanem Wawrinką, o wszystkim rozstrzygnie set 5. W ekstraklasie siatkarzy Werwa Warszawa pewnie prowadzi w tabeli. Wczoraj drużyna ze stolicy nie dała szans rywalom i wygrała na Torwarze 3-0 z Jastrzębskim Węglem. Z Juventusem w Serie A wygrało za to Napoli 2-1 i bramka Piotra Zielińskiego. W zwycięskiej drużynie zagrał także Arkadiusz Milik. I jeszcze przypomnienie triumfu w kolarstwie torowym Mateusza Rudyka. Wygrał zawody finałowe w Kanadzie i potwierdził dominację w Pucharze Świata w sprincie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Miejscami jednak opady deszczu lub mrzawki na północnym wschodzie, a także w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie ślisko na drogach, proszę uważać. Temperatura od zera w Zakopanem, plus 1 stopień w Suwałkach, 2 w Białymstoku i Olsztynie, 3 w Przemyślu, Krakowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 4 w Koszalinie, Katowicach i Rzeszowie, 5 stopni w Opolu, w Jeleniej Górze, w Poznaniu, w Gorzowie i Szczecinie, 6 w Zielonej Górze, a we Wrocławiu najcieplej, bo 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Ogarnij ratę gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite w promocji za 1186 zł 55 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Dworczyk, minister, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, rosyjscy politycy zareagowali na wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla niemieckiego Bilda. Powiedział m.in., że Niemcy powinny wypłacić Polsce reparacje wojenne. Na pytanie, czy Rosja także, odpowiedział tak, ale w dalszej części powiedział, że za naszego życia to się pewnie nie stanie, ponieważ w przeciwieństwie do Berlina Rosja nie ma demokracji, nie obowiązuje tam prawo i moralność. Jako celowo prowokacyjne określił te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego Konstantin Kosaczow, szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, a według deputowanego Aleksieja Puszkowa Polska ma dług wobec Rosji. Jak pan te reakcje odbiera? Prezes Jarosław Kaczyński stwierdził oczywiste fakty. Rosja nie jest krajem demokratycznym. Bolejemy nad tym, dlatego że Federacja Rosyjska jako nasz sąsiad jest krajem, który potrafi być agresywny. Wielokrotnie temu dała wyraz w ostatnich latach, czy to atakując Gruzję, potem Ukrainę i zajmując Krym i część terenów wschodnich Ukrainy. W związku z tym, że zdarzają się tam też liczne naruszenia praw człowieka, absolutnie uzasadnionym jest stwierdzenie, że nie jest to kraj demokratyczny i nie przestrzega europejskich standardów. Natomiast... Ja rozumiem, że dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że dla dużej części Polaków, pewnie większości, to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, ale samo mówienie o tym, no, ma pewien kontekst i cel. Mówienie o tym przede wszystkim jest ważne, dlatego że niektórzy nasi partnerzy w zachodniej Europie zachowują się tak, jakby czasem zapominali o tym, ponieważ tu powinniśmy być szczególnie solidarni, podkreślają wielokrotnie konieczność solidarności politycy Unii Europejskiej, no więc w takich sprawach jak czy polityka historyczna, czy też jakby jednoznaczne potępianie agresji Federacji Rosyjskiej powinno być bezdyskusyjne i warto o tym mówić, warto to podkreślać. Natomiast nerwowa reakcja polityków rosyjskich świadczy tylko o tym, że mają oni z prawdą problem. Mało tego, szefowa rosyjskiej telewizji RT Margarita Simonian wezwała w sobotę do przesyłania komentarzy na konta polskiego prezydenta i premiera oraz wiceministra Jabłońskiego na konta w mediach społecznościowych z hashtagiem Jak wam nie wstyd? Mamy do czynienia ostatnio czy premier z kolejną coś akcją. Dostał? Nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast odnosił się do słów premiera sam Władimir Putin, nie wymieniając nazwiska premiera Mateusza Morawieckiego, ale odnosząc się do jego wypowiedzi, w których potępiał kłamstwa rosyjskie i mówił o prawdziwych sprawcach II wojny światowej, czyli Adolfie Hitlerze i Józefie Stalinie, bez sojuszu których II wojna światowa mogłaby nie wybuchnąć. W związku z tym te wypowiedzi kłamliwe, agresywne wobec Polski w ostatnich dniach, tygodniach niestety powtarzają się i patrząc na rocznice, które się zbliżają w tym roku, można niestety zakładać, że jeszcze niejednokrotnie usłyszymy fałszywe oskarżenia pod adresem państwa polskiego. To jest jeden z elementów polityki historycznej, którą prowadzi Federacja Rosyjska. A czy planowana jest kontynuacja, że tak powiem, ofensywy informacyjno-publicystycznej ze strony polskich władz? Czy będą kolejne wywiady premiera o tematyce historycznej? Na pewno w debacie międzynarodowej i w wystąpieniach premiera Mateusza Morawieckiego, podobnie jak do tej pory, sprawa prawdy historycznej będzie się pojawiała, czy wypowiedzi dotyczące historii będą się pojawiały, bo tak jak powiedziałem, to jest rok ważnych rocznic i warto dbać o własną historię i o prawdę historyczną, bo jeżeli my o niej nie będziemy opowiadać, to ktoś, na przykład Władimir Putin, opowie tę historię za nas. W związku z tym tej aktywności w tym roku na pewno będzie dużo, nie tylko w wypowiedziach pana premiera i w działaniach pana premiera, premiera, ale całego rządu polskiego. Panie ministrze, a co Siergiej Andrzejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, który będzie w Auschwitz-Birkenau, będzie mógł opowiedzieć o tych obchodach swoim przełożonym, jak pan myśli? Nie wiem, na co będzie chciał zwrócić uwagę, ale bez wątpienia jest to bardzo ważna rocznica, która będzie w sposób godny uczczona. I będą to obchody, których rzeczywistym celem jest oddanie hołdu pomordowanym w okrutny sposób, w przeciwieństwie do tych, które ostatnio mieliśmy możliwość oglądać, organizowane w Izraelu przez prywatną fundację, niestety w porozumieniu we współpracy z Instytutem Yad Vashem, ale jednak tam główną rolę odgrywał pan Kantor, który jest prywatnie przyjacielem czy współpracownikiem Władimira Putina i cel tamtego spotkania był polityczny, a tutaj rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której oddajemy hołd, uczestnicy uroczystości oddają hołd pomordowanym przez Niemców. Ja wiem, że najważniejszymi uczestnikami tych uroczystości są byli więźniowie, będzie ich około 200, natomiast czy prezydent powinien jakoś odnieść się do tych kłamstw historycznych w swoim wystąpieniu? Myślę, że dzisiaj najważniejszym jest, aby oddać głos ocalonym i skupić się właśnie na oddaniu hołdu tym wszystkim, którzy nie przeżyli, którzy zostali okrutnie w Auschwitz, w innych obozach zagłady zamordowani. I uważam, że to powinno być absolutnym, na tym absolutnie powinni wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania się skupić. Premier Mateusz Morawiecki nie będzie obecny w Auschwitz-Birkenau, będzie w Berlinie, ale też jego charakter będzie miała, jego wizyta będzie miała troszkę historyczny charakter, nie tylko polityczny. Tak, ponieważ pani kanclerz Merkel zaprosiła premiera Morawieckiego na uroczysty koncert związany z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Pan premier z panią kanclerz byli w grudniu, zdaje się, wspólnie odwiedzali Auschwitz. No, dzisiaj będą i jutro będą niejako uczestniczyć w tych obchodach, ale właśnie w Niemczech zgodnie z agendą zaproponowaną przez panią kanclerz. Panie ministrze, polska ambasada w Pekinie powołała sztab antykryzysowy w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem z prowincji Wuhan. Czy coś wiadomo o ich ewentualnej ewakuacji i co w Polsce jest robione w tej sprawie? Czy też będzie jakiś sztab, dlatego że na przykład w Czechach zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czyli uznano, że sytuacja jest bardzo groźna. Premier Mateusz Morawiecki jest w bezpośrednim i stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym, panem Jarosławem Pinkasem. Rozmawiali ostatni raz wczoraj na ten temat. Ta sytuacja jest monitorowana przez polskie służby. Część polskich studentów z Wuhan wróciło do Polski. Chyba jeszcze dwóch jest poddawanych obserwacji. Monitorujemy tę sytuację i jest ona kontrolowana. No mamy nadzieję, że władze chińskie poradzą sobie z tym zagrożeniem. Inne środki ostrożności niż te obowiązujące na lotnisku Chopina są przewidziane? Polskie instytucje, które zajmują się tą problematyką, wydały rekomendacje, żeby nie wyjeżdżać do Chin. No tak, to wiem. I na razie ograniczamy się do tego monitoringu, a oczywiście działania będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, na podstawie których trzy izby Sądu Najwyższego wydały uchwałę, która między innymi odbiera prawo do orzekania sędziom wybranym przez nową KRS. Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów, mówi na to prezes Małgorzata Gersdorf. Czy wniosek premiera był konsultowany z prawnikami? Czy to była taka, że tak powiem, spontaniczna reakcja premiera na to, co się dzieje? Oczywiście, że tego rodzaju wnioski są przygotowywane przez prawników i konsultowane merytorycznie. No, problem polega na tym... Także pod tym kątem, jakie są zadania i kompetencje Trybunału? No, tak, dlatego że problem polega na tym, że uchwała Sądu Najwyższego zmierza do podważenia podstawowych zasad ustrojowych państwa i premier nie mógł być obojętny wobec tych działań. Jedynym organem, który jest kompetentny, żeby to zbadać, jest Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie Sądu Najwyższego weszli tak naprawdę w kompetencje i pana prezydenta, i władzy ustawodawczej, czyli Sejmu, i Trybunału Konstytucyjnego. Krótko mówiąc, złamali w kilku punktach konstytucję i wobec tego nie można być, pan premier nie mógł być obojętnym, stąd te działania. Poprosił o tryb przyspieszony. Czy są jakieś sygnały, czy rzeczywiście będzie zastosowany tryb przyspieszony? O tryb przyspieszony i pełny skład, żeby nie było żadnej wątpliwości w tej sprawie, bo to jest sprawa niezwykle istotna. Natomiast ja nie mam wiedzy, jakie są decyzje Trybunału w tej sprawie. Myślałam, że coś, może jakaś informacja wpłynęła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisarz Vera Jourova będzie dziś w Polsce, będzie dziś właśnie w Auschwitz, a jutro chcę rozmawiać z prezes Julią Przyłębską. No i między innymi z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Czy będą jakieś inne spotkania? Zwróciła się o spotkania z innymi przedstawicielami rządu? Ja nie mam pełnej wiedzy na temat agendy spotkań pani komisarz. Ostatnio, krótko, ale widział się z panią komisarz minister Czaputowicz w Brukseli. Wiem, że jest rozważana, czy planowane spotkanie z panem ministrem Czaputowiczem w czasie obecnej wizyty pani Jourovej w Polsce, ale szczegółów dotyczących tej wizyty nie znam. Panie ministrze, czy premier zamierza porozmawiać z ministrem Mariuszem Kamińskim na temat rewelacji agenta Tomka po jego spowiedzi, w której to spowiedzi sugerował, że był naciskany, by preparował dowody, czy też stwarzał wrażenie, że willa Kwaśniewskich została, że w ogóle została kupiona przez Kwaśniewskich willa w Kazimierzu Dolnym za lewe pieniądze? Premier Morawiecki na bieżąco współpracuje z wszystkimi ministrami, również z ministrem Kamińskim, ministrem koordynatorem i dzisiaj ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jeśli chodzi o materiał opublikowany ostatnio w jednej stacji telewizyjnych i wypowiedzi agenta Tomka, jak powszechnie jest nazywany Tomasz Kaczmarek, o ile pamiętam. Tak. Pan Tomasz Kaczmarek, tak. No, nie można uciekać od obecnej sytuacji, od jego obecnej sytuacji. Ma postawione zarzuty i wiele osób znających tą sprawę bardziej niż ja zwraca uwagę, że jest to najprawdopodobniej element pewnej strategii obrony w procesie, w którym bierze udział. Najprawdopodobniej, ale nie ma stuprocentowej pewności, stąd moje pytanie. I mi nie chodziło o rutynowe spotkanie z panem ministrem, tylko właśnie jakieś takie poświęcone tej kwestii. No, ta analiza, którą i moja wiedza, którą dysponuję, wskazują na to, że są to bezpodstawne oskarżenia. Zresztą w tej sprawie zostało wydane oświadczenie pana dyrektora Żaryna i nie sądzę, żeby na tym etapie potrzebne były jakiekolwiek inne ekstraordynaryjne działania. Czas minął, ale może pan złożyć krótkie gratulacje panu Borysowi Budce, chyba że pan nie chce. To wychodzimy. Życzę wszystkim politykom Platformy Obywatelskiej, też jej nowemu przewodniczącemu, żeby opozycja w Polsce była jak najbardziej merytoryczna i żeby skupiała się na dialogu, a nie awanturach politycznych. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Na 20-lecie Brico Marché nawet 20%. Za każde wydane 100 zł zwracamy teraz 20 zł na Twoje zakupy. Świętuj z Brico Marché. Tylko 27 i 28 stycznia. Regulamin promocji dostępny na stronie bricomarché.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Anna Kowalik-Brankati. Od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed ścianą Straceń przy bloku 11 rozpoczynają się właśnie obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Główne uroczystości rozpoczną się o 15.30. Weźmie w nich udział kilka tysięcy osób. Bohaterami będą byli więźniowie, którzy przeżyli piekło obozu. Tak dzień wyzwolenia wspomina Lidia Maksymowicz. 27 stycznia 1945 roku miała 5 lat. Do obozu trafiła z Mińska razem z matką w wieku 3 lat. W rozmowie z Polskim Radiem mówi, że gdy żołnierze radzieccy weszli do obozu, nie rozumiała, że jest wolna. Jako dziecko właśnie zapamiętałam to, że weszli żołnierze w innych już mundurach. Mieli czerwoną gwiazdkę. Od nich, od niepamiętnych czasów, dostaliśmy pajdę chleba z margaryną i kubek kawy z mlekiem o nieznanym nam dotychczas smaku i temperaturze. W obchodach rocznicowych oprócz grupy byłych więźniów weźmie udział ponad 50 delegacji. Będą prezydenci, premierzy i koronowane głowy z całego świata. Gospodarzem uroczystości jest prezydent Polski. O 11 Andrzej Duda spotka się w Oświęcimiu z prezydentem Izraela. A premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau uczczą w Berlinie. Wezmą udział w koncercie zorganizowanym z tej okazji. Przed koncertem mają wygłosić krótkie przemówienia. Mongolia zamyka granice z Chinami. Decyzja jest związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dotychczas w Chinach wirusem zaraziło się prawie 2800 osób, a 81 zmarło. Ogniskiem koronawirusa jest Wuhan w prowincji Hubei. W mieście trwa budowa dwóch tymczasowych szpitali na 2300 łóżek. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Około 300 elektrycznych autobusów w ciągu 2 lat. Tyle będzie w stanie wyprodukować polskie konsorcjum utworzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu i firmę Refaco. Porozumienie, które oba podmioty podpisały w połowie stycznia, zakłada, że agencja sfinansuje produkcję, a wkładem firmy będzie prototyp elektrycznego pojazdu. Popyt na bezemisyjne pojazdy jest duży i będzie rósł, powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP. Wynika to m.in. z potrzeb samorządów, które będą musiały zapewnić sprawną i ekologiczną komunikację, a europejscy producenci odchodzą przecież od silników diesla. Elektryk z Refaco ma być lekki i niewielki. Ma mieć około 8 metrów długości. Baterię będzie miał umieszczoną w podwoziu, co uczyni go bezpieczniejszym i bardziej stabilnym, a większość podzespołów ma być produkowana w polskich fabrykach. Nowy zakład stanie w województwie podkarpackim, kujawsko-pomorskim lub wielkopolskim. A skoro o lokalizacji, w Mirkowie pod Wrocławiem firma Bosch otwarła linię produkcyjną, na której będą produkowane nowej generacji podzespoły do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Wartość Inwestycji to 80 milionów złotych. Fabryka Boszy w Mirkowie zatrudnia ponad 900 osób i produkuje zespoły mocy i podzespoły układów hamulcowych do większości producentów motoryzacyjnych. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat sytuacji na rynku pracy w grudniu. Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%. Oznacza to, że w porównaniu z listopadem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Paweł Cymcyk, analityk DNA rynków, uważa, że grudniowy będzie taki sam lub zbliżony do szacunków resortu pracy. W tej chwili polski rynek pracy nadal jest traktowany jako rynek pracownika, przy czym wyraźnie widać, że popyt na pracę wśród pracodawców spowalnia. W 2020 roku zupełnie nie należy obawiać się jakichkolwiek negatywnych, istotnych zmian na tym rynku pracy, ale już z pewnością o samą pracę będzie odrobinę trudniej. Dane GUS poznamy o 10, a wcześniej oczywiście informator ekonomiczny. Zapraszam. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, miejscami jednak także opady deszczu lub mrzawki na północnym wschodzie, a także w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. No i rano gdzieniegdzie opady powodujące gołoleć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla niemal całego kraju. Tych oblodzeń nie będzie tylko w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim, a poza tym Ślisko, i to ostrzeżenie obowiązuje do 10 dzisiaj. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie, a na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9. Piosenka dnia dziś. Morrissey. pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, Don't You Think They Know. To tytuł tego nagrania Morrissey w naszej piosence dnia. No, całkiem solidnej. 5.30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Będziemy częściej spotykali się z tym nagraniem dziś przez cały dzień. A teraz zaglądamy na listę przebojów. Piątkowe wydanie. To bez zmian na pierwszym miejscu. Wiśnia i Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię. wiosna wreszcie w mieście, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja dalej tęsknię. Podobno teraz radzę sobie Sochacka, pierwsze miejsce piątkowego wydania listy. Głosujemy do piątku do południa na kolejne wydanie. Za 14 minut dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. W miniony piątek ukazała się piąta płyta Julii Marcel, zatytułowana, no właśnie, Skol i Co. To tylko część przedsięwzięcia o tej nazwie, bo za jakiś czas powinniśmy doczekać się dopełnienia w postaci tak samo zatytułowanego pełnowymiarowego filmu. To jest opowieść o czasie, percepcji i samotności, o głowach, w których jesteśmy uwięzieni, budując poprzez zmysły swój obraz świata, pełen niepewnych informacji, wybiórczo pamiętanych i dowolnie przekształcanych. To opowieść o pragnieniu porozumienia, o tęsknocie za drugim człowiekiem. Tak mówi autorka o swojej płycie i o naszej płycie tygodnia. Julii Marcel słuchamy w tym tygodniu na antenie Trójki. No i przy okazji przypominamy, że trasa koncertowa promująca ten album zacznie się 23 lutego w Gdańsku, a potem będzie Białystok, Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Łódź, Szczecin, Kielce i 29 marca Wrocław. Czasem gliszcza, szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął i utopi nieco leżą na wznak. Na takie niewesołe wizje. I to nie koniec, od razu zdradzę. W tym samym Wrocławiu, w którym Julia Marcel będzie 29 marca kończyć swoje tournée, miesiąc później pojawią się może niekoniecznie prześliczni, ale za to długowłosi wiolonczeliści zespołu Apokaliptika. Fińska grupa dołącza do składu tegorocznej trzymajówki i wystąpi 1 maja na Pergoli. No powiedzmy sobie, w sąsiedztwie hali stulecia, może tak lepiej. Oprócz nich tego samego dnia piosenki Joy Division wykona Peter Hook z zespołem The Light, piosenki Davida Bowiego i jego gitarzysta Jerry Leonard, a piosenki zespołu Happy Set wykonają, o, wyjątkowo oni sami. Na tę chwilę z Apokaliptiką w poniedziałkowy poranek, aż się język jakoś gnie. Thank you. Ale nie wiedziałem, że tak na wiolonczelach można. A to taki jesienny instrument, prawda? Bardzo. No dobrze, o apokaliptycznym klimacie ostateczności mówi też Paulina Przybysz w swojej nowej piosence zatytułowanej Zima. Tu nie ma wiolonczeli, przynajmniej tak mi się wydaje. Na razie. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Na dodatek, jak mówi, czuję piękno w jego lekkim patetyzmie. Zima to jest druga po senności zapowiedź jej nowej płyty zatytułowanej Odwilż. Mieliśmy jesień wiolonczela, zimę, teraz mamy Odwilż. Kiedy nadejdzie Odwilż? Zwyczajowo takie rzeczy dzieją się do spółki z odejściem mrozów. Należy w tym roku trudno o mrozy, to za umowną datę przyjęto 20 dzień lutego. Siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. Może świat już trawi pożar, gdy bramę wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna, wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyłam go. Paulina Przybysz, to muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękuję. Taki wyobrażam sobie secik Odwilż i mrozu jeszcze. Krystian Hanke. Za 8,5 minuty będzie 9. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukewski. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejszy wspólnie spędzony poranek. Na do usłyszenia Massive Attack i Teardrop, a także na pożegnanie. Dzisiejsze pożegnanie Maji Borkowskiej.